100 اردب اناج کا حکم دیا. اردب 24 سا کے برابر ہوتا ہے. 100 اردب اناج اس کو دے دو، 100 دینار بھی اس کو دیا. یہ خوش ہو کر کہ اس شخص نے میری پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دی تھی، وہ قمیص والے قصے میں جن کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل کی اور یہ فرمایا ہے، یوسف جس آدمی نے آپ کے حق میں ایک دفعہ گواہی دی تھی آپ اتنے خوش ہوئے اس پر، تو جو آدمی دن اور رات صبح اور شام میری توحید کی شہادت اور گواہی دے گا مجھے اس پر کتنی خوشی ہوگی، اور میرے نبی کی نبوت کی شہادت جو دے گا اس پر میری کتنی خوشی ہوگی، اندازہ لگا رہا ہوں. یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا تو ملک کے اندر کنٹرول ریٹ پر اناج دینے کا حکم جاری کیا اور باہر والوں کو برابر سرابر، اس سے بادشاہ کا خزانہ بھی بھر گیا اور لوگ بھی قحط کی تکلیف سے بچی. ہر طرف خبر تھی کہ مصر میں اناج سستا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اب کنعان سے سینکڑوں میل کی مسافت ہے، وہ بھی کسی قحط کے زمانے میں، وہ ملک بھی متاثر ہوا، کنعان بھی، فلسطین بھی متاثر ہوا، تو وہ اناج خریدنے کی غرض سے آئے کہ بھائی مصر میں چل کر کے وہاں سنے اناج سستا ہے اور ملتا بھی ہے. تو جب وہ آئے یوسف علیہ السلام کے سامنے تو ان کی وضع قطع حیات میں کوئی خاص تغیر نہیں ہوا تھا، قریب قریب ویسے ہی تھے. وہ درمیان میں 38 سال گزرے ہیں، بعد 40 سال کا ذکر کرتے ہیں. یہ درمیانی جو وقفہ ہے یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پڑنے کا اور درمیان کا، تو یوسف علیہ السلام نے تو دیکھتے ہی ان کو پہچان لیا. ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بھی جب یوسف علیہ السلام بچے تھے ان میں اکثر وہ بھائی نوجوان ہی تھے، تو وہ تو دیکھتی شکل و صورتوں سے پہچان گئے. تعارف نہیں کرایا اپنا اس وقت، پوچھ گچھ کی تم کون ہو، کدھر آئے ہو، تو انہوں نے اپنا تعارف بھی کرا دیا، کہہ دیا کہ ہم تو فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں اور پھر ہمارا باپ نابینا ہو چکا ہے اور وہ خدا کا نبی ہے، صدیق ہے، اور ہم بڑے مجبور ہو کر یہ قحط کے اندر ادھر آئے ہیں اناج لینے کے لیے. ہم 12 بھائی تھے، ایک تو بچپن کے اندر کہیں غائب ہو گیا اور دوسرا چھوٹا اپنے باپ کے ساتھ ہے، باپ اس کو اپنے پاس ہی رکھتا ہے، وہ باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، پاس ہی رہتا ہے، باپ نابینا ہو چکا ہے. تو ہم ایسے معزز خاندان کے لوگ ہیں، اپنا تعارف انہوں نے کرایا، بات تو بالکل وہی تھی، انہوں نے جو پہلے دیکھتے ہی پہچان لیا. اللہ تعالی کا یہی فرمان ہے کہ آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، ان کے پاس جب داخل ہوئے، فعرفہم، انہوں نے تو داخل ہوتے ہی پہچان لیا ان کو، وہم لہو منکرون، اور وہ یوسف کو نہیں پہچاننے والے تھے، ان کے وہم میں بھی نہیں تھا. وہ کنویں سے نکل کر وہ غلامی میں بک کر جو چلا گیا، زمانے کے حوادثات میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ ہمارا وہ بھائی جس کے ساتھ ہم نے یہ بدسلوکی کی، کہیں وہ بادشاہ اور ملک کا مالک و خود مختار بھی ہو سکتا ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں. اور پھر زیادہ قریب ہو کر وہاں دیکھنے کی ان کو جرت بھی نہیں تھی کہ سامنے دوسرے لوگ موجود تھے، ملازم تھے، خدام تھے، تو تاکہ وہ غور سے دیکھتے اور وہ اندازہ لگاتے کہ یہ شخص کون ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. یوسف علیہ السلام نے بھی وہاں زیادہ بات نہیں کی، صرف ان سے حالات ہی پوچھتے رہے کیا ہے تمہارا سلسلہ. تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ ٹھہرایا. اور اسی طریقے سے اگلے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو وہ اعزاز کے ساتھ ہی ٹھہراتے تھے. حکم تھا کہ باہر سے آنے والے جو مسافر ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیے, ان کی مہمانی بھی کی جائے, ان کو سہولتیں پہنچائی جائیں. تو انا خیر المنزلین کا لفظ یہ بتلا رہا. شاہ صاحب امام ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شہر والوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والے اگر تاجر بھی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اگر اچھا سلوک نہیں کریں گے, اخلاق سے نہیں پیش آئیں گے, وہ تاجر لوگ آنا بند کر دیں گے, شہر کا نقصان ہوگا. دو باتیں بڑی ضروری ہیں وہ فرماتے ہیں, باہر سے آنے والے جو تجار ہیں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ ان لوگوں کو رغبت ہو زیادہ سے زیادہ وہ مال اور اسباب باہر سے لائیں اور ان شہر کی اور ملک کی آبادی ہو. اگر بدسلوکی ہوگی, ان سے خیانت ہوگی, دھوکہ ہوگا, فراڈ ہوگا, وہ بے رغبت ہو جائیں گے اور یہ ملک کا نقصان ہوگا. یہ ضروری بات ہے باہر سے آنے والے تاجر اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. جس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا وہ راغب ہوگا, دوبارہ آئے گا کہ چلو جی یہاں اسی ملک میں تجارت کرنی چاہیے, اسی شہر والوں سے تجارت کرنی چاہیے, یہ اچھے لوگ ہیں, با اخلاق لوگ. اگر بد اخلاقی ہوگی تو ان کو رغبت نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو محتاج لوگ ہیں, غریب ہیں, نادار اور مسکین ہیں, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے. اس سے تمدن میں ترقی ہوتی ہے اور ملک کے اندر آسودگی پیدا ہوتی ہے اور مصائب کم ہوتے ہیں. یہ بات بھی ضروری ہے. تو یہ انا خیر المنزلین کے لفظ میں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تو کہنے لگے, ان کو ٹھہرایا, اچھی طریقے سے اعزاز کیا. فلما جہازاؤں, جب ان کو تیار کر کے دیا, بے جہاز ہم, ان کا سامان. جہاز سامان کو کہتے ہیں. یہ جہیز اسی مادے سے نکلا ہے کہ جو بچی کو یا عورت کو دیا جاتا ہے نکاح کے موقع پر جہیز. یہ نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت موقع ہے, بلکہ علی قدر الاستطاعت مستحب ہے. جتنی طاقت ہو اس کے مطابق کرو. ہمارے ہاں یہ لعنت کے سلسلے تک پہنچ گیا یہ جہیز, جس کی وجہ سے شادیاں رکی رہتی ہیں اور تاخیر ہوتی ہے اور بڑی بڑی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں, لیکن چونکہ جہیز نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ سارے کاروبار معطل رہتے ہیں. یہ غلط ہے بالکل. جتنی سہولت ہے, اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہے وہ اگر زیادہ بھی دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہر آدمی کے لیے یہ کوشش کرنا کہ جیسا فلاں نے دیا تھا میں بھی وہاں دوں, اس نے فلاں چیز دی تو میں بھی دوں, اس نے ٹیلی فون دیا اور ٹیلی ویژن دیا تو میں بھی دوں, اس نے ریفریجریٹر دیا تو میں بھی دوں. تو یہ بات جو ہے یہ لعنت کی حد میں داخل ہوگی اور اس سے تمدن سارا بگڑ کر رہ گیا. یہ جتنے تکلفات ہیں یہ سب کے سب لعنت کا موجب ہیں اور یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں, نبیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. یہ رواج ہیں, لعنتی رواج ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو سامان تیار کر کے دیا تو فرمانے لگے کہ میرے پاس لے آنا اپنے اس باپ بھائی کو جو باپ میں شریک ہے. انہوں نے سارا خود تعارف کرایا کہ ہمارا ایک پدری بھائی ہے, یعنی علاتی بھائی ہے, کیونکہ مائیں تو الگ الگ تھی, باپ ایک تھا, یہ سب علاتی تھے آپس کے اندر. چھ ایک بیوی سے تھے, دو ایک سے, دو ایک سے, یوسف اور چھوٹا بھائی ایک سے تھے. تو یہ الگ الگ, یہ سب علاتی بھائی تھے آپ. تو उन्होंने अपना कह दिया कि हमारा एक लाती भाई जो है वो बाप के पास ही होता है, दस हम या ये दस भाई गए थे। तो उन्होंने मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि बाप का हिस्सा भी और उस भाई का हिस्सा भी, कहा कि आप मेहरबानी फरमाएं, वो तो बाप तो मजबूर हैं, सफर नहीं कर सकते, वो भाई जो है वो बाप ने अपने पास ही रखा हुआ, अगर उनका हिस्सा भी हमको दे दें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका हिस्सा भी दे दिया, लेकिन आइंदा के लिए ये कहा कि उस भाई को जो तुम्हारे बाप में शरीक है उसको साथ लाना, उसको साथ लाना, वरना ये समझा जाएगा कि तुम दरोगोई से काम ले रहे हो, तुम्हारी सदाकत नहीं जाहिर होगी। उस भाई को साथ लाना। और अला तरौना, क्या तुम देखते नहीं, अन्यूफिल कैला, मैं पूरा पूरा देता हूं अनाज, ये माप अनाज पूरा पूरा देता हूं, आना खैरुल मंजिलीन, और मैं बेहतर मेहमानदारी करता हूं, खूब मदारात करता हूं। आपने देख लिया कि आप लोगों के साथ कैसा सलूक किया गया, किस तरह मेहमानदारी और इज्जत खातर के साथ तुमको रखा गया है, तो इस वास्ते तुम उसको भी आइंदा ले आना। अगर ऐसा नहीं करोगे, फैलम तातूनी भी अगर नहीं लाओगे उसको मेरे पास, फला कैल लकुम इंदी, अनाज नहीं होगा और मेरे करीब भी नाना फिर। ये धमकी भी दे दी, डरा दिए, फिर आना नहीं, मेरे मुल्क में दाखिल ना होना अगर उस भाई को लेकर के साथ नहीं आओगे। तो उन्होंने कहा सनोरा विद्वान हो अबाव, हम जरूर ख्वाहिश करेंगे उसके बाप से, बाप तो उसको अपने आप से जुदा नहीं करता, पहले भी इस भाई की वजह से उसको बड़ा सदमा हुआ है और वो दूसरा उनके पास ही रहता है, उस पर किसी कदर वो तसल्ली पकड़ते हैं, इस वास्ते हम किसी न किसी तरीके से मुराविदत, मुराविदत वो ये फसलाना, ख्वाहिश करना कि हम किसी न किसी तरीके से बाप से ख्वाहिश करेंगे कि उस भाई को हमारे साथ भेज दें, वैन्ना लफायलून, हम यकीनन ऐसा करेंगे, अगरचे बाप को अपने आप से उसको जुदा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे किसी तदबीर से कि बाप को राजी कर लें, और हमें उम्मीद है हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और आइंदा उसको लेकर आएंगे। इधर तो ये गुफ्तगू हुई, और उधर जिस वक्त उनके अनाज उनको दिया गया, वो एक एक ऊंट के बराबर, बल्कि उन्होंने और भी दे दिया, दो और भी दे दिए ताकि वो भाई और बाप का ऐसा भी बन जाए, तो साथ ही अपने खुदाम से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कह दिया, वकारल फितियानी, फितियान फता, जवान खिदमतगार, नौकर चाकर, गुलाम, ईसा, अपने खिदमतगारों से फरमाया, इजालू बिजा आता हूं, इनकी जो पूंजी है इनके कजावों के अंदर और असबाब के अंदर ही किसी तदबीर से रख देना, पता न चलने पाए किसी कजावे में वो कोई रकम थी, कोई दिरम वगैरह या कुछ ऐसी, वो उसी के अंदर रख देना, जब ये अनाज भरोगे उनके कजावों के अंदर तो उसी के अंदर रख देना, किसी को पता न चलने पाए ऐसी तदबीर से। तो खुदाम ने ऐसा ही किया कि वो अनाज भरते वक्त वो पूंजी भी आहिस्ते से रख दी अंदर ही, ताकि पता भी न चलने पाए इसका। फरमाया लालम यारिफूना, शायद कि ये उसको पहचान लें जब अपने घरों की तरफ जाएं, तो शायद इसी वजह से ये वापस आए, क्योंकि इसमें एक बात तो ये होगी कि भाई दयानतदारी का भी तकाजा है कि भाई पूंजी हमारी बीच में आ गई है, कहीं ऐसा ही ना हो कि हमारा इस तरह इम्तिहान लिया जा रहा हो कि ये खाइन तो नहीं है, इस वास्ते ये वापस ले जानी चाहिए। और इस ख्याल से भी हो सकता है कि शायद ये लोग, इनके पास पूंजी ना हो, कैद का जमाना है, इसी को डाल देते हैं, ये इनके वापस आने का बहाना बन जाएगा, چلو اور نہیں ہے تو اسی کو واپس لے جائیں اور پھر پیش کر دیں کہ یہی چیز ہمارے پاس ہے. تو یہ اس میں مختلف باتیں پوشیدہ ہیں. یوسف علیہ السلام نے یہی فرمایا شاید اس کو پہچان کر, اور یہ بات بھی ہے کہ ان کے خیال میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ بھئی یہ بڑا فیاض آدمی ہے, اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک, لہذا اس سے بھی فائدہ اٹھا لینا چاہیے اور دوبارہ ہم کو چلے جانا چاہیے کہ اس نے اتنی مہربانی کی ہے تو آئندہ بھی وہ ایسا ہی کرے گا. اِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ میں یہ ساری باتوں کی طرف اشارہ مل سکتا ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کی. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فلما رجعوا پس جب وہ واپس لوٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی الى ابیہم اپنے والد کے پاس تو کہا انہوں نے اے ہمارے باپ روک دیا گیا ہے ہم سے اناج, پس بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نقتل ہم معاف کر لائیں اناج اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. قالا کہا اس نے یعقوب علیہ السلام نے میں نہیں اعتبار کرتا تمہارا اس پر جیسا کہ میں نے اعتبار کیا ہے تم پر اس کے بھائی پر اس سے پہلے, بس اللہ تعالیٰ ہی ہے بہتر حفاظت کرنے والا اور سب سے بڑھ کر مہربان ہے. اور پھر جب انہوں نے کھولا اپنے سامان کو تو پایا انہوں نے کہ ان کی پونجی لوٹا دی گئی ہے ان کی طرف, تو کہنے لگے اے ہمارے باپ ہم کیا اور کیا تلاش کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, یہ ہماری پونجی بھی لوٹا دی گئی ہے ہماری طرف اور ہم اناج لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا بوجھ, یہ اناج تو بہت تھوڑا ہے. تو کہا انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ یہاں تک کہ دے دو تم مجھے خدا کا پختہ عہد کہ تم ضرور اس کو لاؤ گے میرے پاس, الا یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی مغلوب ہو جاؤ اور بے بس ہو جاؤ. فلما تو ہو جب دیا انہوں نے پختہ عہد تو کہا یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہی وہ بات جو ہم کہتے ہیں اس پر نگہبان ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قحط کے زمانے میں جب وہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا, عزت خاطر سے رکھا اور پھر سامان تیار کر کے وہ ان کی پونجی بھی اسی کے اندر اپنے خدام کے ذریعے رکھوا دی گئی कि शायद ये इसी के जरिए दोबारा लौट कर आए, और धमकी भी दे दी गई कि अगर अपने दूसरे पिजरी भाई को साथ नहीं लाओगे तो फिर अनाज नहीं मिलेगा या फिर तुम्हारी इजाजत भी नहीं होगी आने की। ये सारी बातें हुई और मुफस्सिरीन किराम और भी एक बात लिखते हैं और तौरात के अंदर भी है ये कि एक भाई को उनमें से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहां रोक लिया था, वो बड़े शमऊन जिसका नाम जिक्र किया जाता है जो सबसे ज्यादा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में बेहतर राय रखता था, वो उसी को रोक लिया कि ये यहां रहे और तुम दोबारा अगर भाई को लेकर आओगे तो फिर अनाज मिलेगा वरना नहीं। ये बात भी जिक्र करते हैं और ये भी कि भाई का जो उन्होंने जिक्र किया था उसका हिस्सा भी नहीं लिया, उसको लाओगे तो उसका हिस्सा मिलेगा वैसे नहीं। और ये सारी बातें थी तो जब ये वापस पहुंचे और इन्होंने अपने बाप को जब पहले रिपोर्ट सुनाई फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम, ये मिस्र से वापस वो अनाज लेकर गए और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने सारा माजरा जिक्र किया और ये भी कहा कि ए हमारे बाप हमसे कैल माप कर लाना, अनाज का कैल से मुराद अनाज मुराद है जिसको माप कर देते थे, तो अनाज हमसे रोक दिया गया है, इस वास्ते आप मेहरबानी करके हमारे साथ हमारे भाई को भेजें ताकि हम माप कर अनाज लाएं, हम उसकी हिफाजत करेंगे वरना अनाज रोक दिया गया है। और बात यह है कि अनाज की जरूरत भी है, जाहिरी तौर पर इंसान के बकाए हयात के लिए अनाज का होना जरूरी है, इस पर बकाए हयात है, पानी भी और अनाज भी इंसान के बुनियादी जरूरियात में से हैं, इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकते आदतन आम तौर पर, और जिंदगी की हिफाजत भी जरूरी है, खुदकुशी करनी तो हराम है, बकाए हयात के लिए जद्दोजहद करनी स्ट्रगल फॉर दी लाइफ जरूरी है, हर चीज जिंदा करती है वो जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद, नेक हो या बद हो हर एक के लिए जरूरी है कि वो ये बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए जरूर कोशिश करे, ऐसा ना हो कि अपने आप को हलाक कर दे, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो ये इस वास्ते मेहरबानी करके इस भाई को न रोकें, इसको जाने दें हमारे साथ, कि इसी की वजह से मतलब ये है कि ये रुकावट पैदा हो रही है। फरसिल माना अखाना हमारे साथ हमारे भाई को, यानी छोटे भाई बिन्यामीन को आप भेज दें, हम माप कर अनाज लाएंगे और बेशक हम उसकी हिफाजत करने वाले, पूरी तरीके से हम चौकन्ने रहेंगे हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया हल आमनुकुम अलैह, मैं नहीं एतबार करता, मैं तुमको नहीं अमीन समझता इस पर, इस बच्चे पर और इस तुम्हारे भाई पर, आमनुकुम मैं नहीं एतबार करता, मैं नहीं अमीन समझता, मगर जिस तरह के मैंने तुम्हारा एतबार किया इसके भाई पर इससे पहले, वहां भी बड़े एतमाद के साथ तुम ले गए थे, तो जैसा वहां पर मैंने एतमाद किया था वैसा ही एतमाद इसके ऊपर भी है, उस भाई को भी जो तुमने जाया कर दिया, वहां भी तो ऐसे ही तुमने मतलब है पूरे एतमाद के साथ और ये कह कर कि हम इसकी हिफाजत करेंगे और फिर उसको जाया कर दिया, तो ये मतलब यह है कि मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकता। ये भी एक बात है और एक मसला है कि जिस आदमी की गलती और खता हो तो उसको आगाह कर भी किया जाए, तो वाली साहब का गलती जो है تو میں اب پھر تم پر کس طریقے سے اعتماد کر سکتا ہوں؟ وہاں بھی تو ایسے ہی تم نے وثوق اور اعتماد کے ساتھ اس کو لے گئے تھے، حفاظت کی ذمہ داری اٹھا کر لے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے اس کو ضائع کیا. میں تمہارا اعتماد اور اعتبار کس طرح کر سکتا ہوں؟ اس پر اعتماد میرا ویسے ہی ہوگا جیسا اس پر اعتماد کیا. یہ غلطی بھی ان کے سامنے ظاہر کر دی کہ پہلے بھی تم قصور وار ہو اور مجرم ہو. تم نے ایک بھائی کو ضائع کیا ہے، تو میں تم پر کیا اعتبار کر سکتا ہوں جیسا اس کے بھائی پر پہلے میں نے اعتماد کیا؟ البتہ یہ ہے کہ اب چونکہ مجبوری ہے اور اناج کی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، خاندان بہت ہے، قحط پڑا ہوا ہے، دانہ کہیں سے ملتا نہیں ہے، زندگی کا باقی رکھنا بھی ضروری ہے، اس واسطے میں اس وقت مجبور ہوں اس کو بھیجنے پر. اعتماد تو نہیں ہے لیکن مجبور ہوں، اور پھر یہ ہے کہ تمہاری حفاظت کا مجھے کچھ یقین نہیں ہے. فاللہ خیر حافظہ، اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے. میں خدا کی حفاظت پر ہی اعتماد کرتا ہوں، تمہارے قول پر مجھے اعتماد نہیں ہے. پہلے بھی اعتماد کیا اور نقصان اٹھایا، اب دوبارہ میں اعتماد کروں؟ کیسے اعتماد کروں؟ حضور کا بھی فرمان ہے، المومن لا یلدغ من جوہر مرتین، ایک مومن کو ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، تو سمجھ جاتا ہے. تو میں کیسے تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ البتہ اب مجبوری ہے، اس کو بھیجنا بھی لازم ہو گیا ہے، کیونکہ اناج کی رکاوٹ جو ہے وہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے کہ بھوک سے ہی مر جائیں. اس واسطے خدا کی حفاظت پر میں اس کو بھیجنا چاہتا ہوں. فاللہ خیر الحافظہ وہو ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر وہ مہربانی کرنے والا ہے. تو اس واسطے میں اس کی اعتماد اور حفاظت پر اس کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں. تمہارے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے، پہلے بھی اعتماد کیا اور نقصان اٹھایا. یہ بات انہوں نے آ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے آنے کے بعد فوری طور پر یہ رپورٹ سنائی کہ اس قسم کی بات ہوئی ہے اور اس بھائی کو اب دوبارہ بھیجیں. ابھی تک انہوں نے سامان بھی نہیں کھولا، یہ پہلے ابتدائی دور میں آ کر یہ رپورٹ ساری دی انہوں نے اپنے والد کے سامنے. پھر ولما فتحو متاؤ، سامان اب کھولا بعد میں، یہ رپورٹ پہلے دی ہے انہوں نے. تو جب انہوں نے سامان کھولا تو وجدو بذاتہم ردت الیہم، ان کی پونجی بھی انہوں نے پایا کہ ان کی پونجی بھی ان کی طرف واپس لوٹا دی گئی ہے. وہ جو کچھ تھا پونجی خرید کا سامان، وہ کوئی درہم تھے یا دینار تھے یا جیسے بھی تھے، وہ اسی کے اندر پائے انہوں نے. تو کہنے لگے کہ یا ابانا اے ہمارے والد، ما نبغی، ہم اور کیا چاہتے ہیں، یہ ہماری پونجی ہماری طرف واپس لوٹا دی گئی ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا کہ اگر کوئی قرینہ ایسا ہو کہ کسی شخص کے سامان میں کوئی چیز ایسی مل جائے اور قرینہ یہ ہو کہ اس کے ساتھ غیر کا حق متعلق نہیں ہے، تو اس چیز میں تصرف کرنا روا ہوگا. بادشاہ کا کرم، مہربانی، مہمان نوازی، حسن سلوک اور غائب درجے کا اس کی شفقت، یہ سب باتیں قرینہ تھی کہ یہ پونجی اس نے واپس ہی لوٹائی ہے، یہ ہمارے لیے ہی لوٹائی ہے. زیادہ قرینہ اسی بات کا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں وہ. تو قرینہ اگر ایسا موجود ہو تو اس میں تصرف کر سکتا ہے. اگر شبہ ہو کہ یہ چیز ہماری نہیں، وہ بھول کر کے اس نے رکھ لیے، پھر اس کی تحقیق کرنی ضروری ہوگی. بغیر تحقیق کے اس کو استعمال کرنا روا نہیں ہوگی. اگر شبہ ہے یا شک ہے کہ ممکن ہے یہ بھول گیا ہے آدمی، हमारे लिए नहीं रखी बल्कि भूल करके अंदर मतलब है किसी तरीके से वो पड़ गई है, तो फिर उसका इस्तेमाल शरण रवा नहीं होगा जब तक उसकी तहकीक न कर ली जाए, पूछ न लिया जाए। तो यहां ये कराइन चूंकि ऐसे मौजूद हैं जिससे वो समझ रहे हैं कि ये उसने हमारे लिए वापस किए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हमारी पूंजी हमारी तरफ वापस लौटा, हमको और क्या चाहिए, अनाज मुफ्त मिल गया, मेहमानी भी हुई खूब हुई और कोई तकलीफ नहीं हुई, और ये पूंजी भी हमारी वापस लौटा दी गई है। तो अब जरूर ही आप हमारे इस भाई को हमारे साथ जाने दें। व नमीर अहलना, मीरा अनाज को कहते हैं, मीरा नमीरो, हम अनाज लाएंगे अपने घर वालों के लिए। व नहफज अखाना, भाई की हिफाजत करेंगे। व नजदादो कैला बहिरन, एक ऊंट का की भर्ती, कैल बने जो मापकर अनाज उस पर लादा जाए, एक ऊंट की भर्ती हम जायद लाएंगे, क्योंकि ये भाई जाएगा तो उसका भी मिलेगा, अगर नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक से ज्यादा तो वो देते नहीं किसी, तो एक ऊंट का बोझ और जायद हो जाएगा। और जाले का कहलू यसीर, और ये जो हम लाए हैं अनाज ये तो बहुत थोड़ा है, ये कब तक चलेगा, हालात जाहिरी तौर पर बड़े मायूस कौन है, कहर छाया हुआ हर तरफ से और अफराद खानदान बहुत हैं, और ये कब तक चलेगा, ये तो बहुत थोड़ा है अनाज, ये जो 10 ऊंटों पर जो लाए हैं हम मसलन या 11 पर, ये कब तक चलेगा, इसकी तरफ इशारा है, ये तो बहुत थोड़ा है, ये कितने महीने चलेगा। बहरहाल ये और ज्यादा इसको बतौर दलील के उन्होंने पेश किया कि हालात ऐसे हैं, जरूर इस छोटे भाई को हमारे साथ जाने दें आप, और इसको भी उन्होंने अपने इस दलील में पेश कर दिया कि पूंजी भी वापस आ गई है और हालात ऐसे खौफनाक हैं अनाज की किल्लत की वजह से। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, लनुरसिलहु माकुम, मैं हरगिज नहीं भेजूंगा इसको तुम्हारे साथ, हत्ता तो तूने मौसितम मिनल्लाह, यहां तक कि दे दो तुम मुझको पुख्ता अहद खुदा का, अल्लाह का पुख्ता अहद दो, अहद पैमान और कसम उनसे ली कि तुम जरूर इसको लाओगे मेरे पास, इल्ला ये कि तुम मगलूब हो जाओ, मगलूब हलाक हो जाओ, सारे सारे ही खत्म हो जाओ, तो ऐसी सूरत में तो ये अहद नहीं होगा, और जहां तक तुम जिंदा और तुम्हारा बस हो जरूर लाओगे, इस बात का अहद करो और कसम दो, वरना मैं नहीं जाने दूंगा इसको। ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया उनके जवाब में, और उन्होंने अहद और पैमान दिया। बाइबल की रिवायत में यह है कि बड़े अफसोस का इजहार किया याकूब अलैहिस्सलाम ने, फरमाने लगे कि ओफो मैं तो बे औलादों जैसा रहा, यूसुफ तो गया नापैद हो गया, और शमून भी अब नहीं है, वो भी वहां रोक दिया गया है, तो ये بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك كثير امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء لا نضيع اجر المحسنين والاجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون وقال الملك وقحا بادشاہ نے حضوری بھی لاؤ اس شخص کو میرے پاس استخلصوں میں وہ خالص کر لوں اپنے لیے فلما کلمہ پھر وہ آئے یوسف علیہ السلام بس جب بادشاہ نے ان کے ساتھ کلام کیا تو کہا اس نے بے شک تم آج کے دن سے ہمارے پاس قدر والے ہو اور امانت والے ہو وہاں یوسف علیہ السلام نے اجعلنی مقرر کر لیا مجھ کو زمین کے خزانوں پر میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں یتبوا وہ جگہ پکڑتے تھے وہاں جہاں چاہتے تھے پہنچاتے ہیں ہم اپنی مہربانی جس کو چاہیں اور نہیں ضائع کرتے ہم نیکی کرنے والوں کے بدلے کو اور البتہ آخرت کا بدلہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری کرتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک کہ ان کے پر جو الزام لگایا گیا تھا جن عورتوں نے ان کے خلاف سازش کی تھی فریب کاری کی تھی جب تک ان کی تحقیق نہ ہو جائے بادشاہ وقت نے ایسا ہی کیا ان عورتوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو عورتوں نے بالاتفاق یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور طہارت کا اقرار کیا اور عزیز مصر جو اصل واقعہ کی ذمہ دار تھی اس نے بھی سری لفظوں میں کہا کہ جو کچھ غلطی تھی وہ میری تھی یوسف علیہ السلام بالکل راست باز اور سچے انسان ہیں ان کا کوئی قصور نہیں جب یہ بات ہوئی تو وہ بادشاہ ظاہر ہے کہ اور زیادہ یوسف علیہ السلام کا گرویدہ ہوا معتقد تو پہلے ہو چکا تھا وہ خواب کی تعبیر کے سلسلے میں اب مزید اس کا اعتقاد بڑھ گیا ان کے بارے میں تو اب اس شخص نے بادشاہ وقت نے یہ کہا وقال الملک اوتونی بھی لاؤ اس شخص کو میرے پاس ایسی شخص کو جیل میں کیوں بند کیا ہوا فوراً اس کو میرے پاس لاؤ چنانچہ ایسے ہی ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو لانے کے لیے آدمی گئے وہ اپنے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جب اس بات کی پوری طریقے سے اطمینان ہو گیا کہ ان کی پوزیشن لوگوں کے اندر بالکل صاف ہے ظاہر ہے کہ عورتوں کی شہادت کے بعد اب کوئی شخص الزام نہیں رکھ سکے گا اور کوئی متہم نہیں کر سکے گا یوسف علیہ السلام کی بات کی وقت ہوگی اور ان کے لیے تبلیغ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے تفسیری روایتوں میں یہ ہے کہ جیل سے نکلنے کے بعد انہوں نے غسل کیا اور ستھرا لباس جو ان کو مہیا ہوا اس وقت وہ انہوں نے پہنا، اور بادشاہ کے طلب کرنے پر اس کے دربار میں گئے اور اپنے طریقے پر سلام کیا، السلام علیکم، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے طریقے پر تھا. تو اس نے کہا یہ کیا ہے اور یہ تم نے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد جو اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے ان کا یہی طریقہ تھا. تو یوسف علیہ السلام جس وقت جیل سے نکلے تو قید کے اندر جتنے قیدی تھے، جیسا کہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، وہ ان کو بہت غم لاحق ہوا اور وہ رونے لگے کہ یہ ایسا شخص ہم سے جدا ہو رہا. قیدی بڑے مانوس ہو گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کو بڑی تسلی ہوتی تھی، اور ان کا اخلاق بھی ایسا تھا، کیونکہ قید خانے کے اندر بھی جو قید خانے کا سپرنٹنڈنٹ تھا اس نے بھی ان کو با اختیار بنا رکھا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کو. وہ قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ایسے محسن شخص کی جدائی سے ان پر گریہ تاری ہوا، وہ رونے لگے. یوسف علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، کہا کہ ہر طریقے سے مجھ سے جہاں تک ممکن ہوگا میں تمہارے حق میں خیر خواہی کرتا رہوں گا. بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد یہ سلام والا قصہ بھی ہوا، تو بادشاہ نے یہ کہا، یہ پہلے ہی اس شخص کو لاؤ میرے پاس، استخلص ہو، میں اس کو خالص بنا لوں اپنے ذات کے لیے، میں اس کو خاص اپنا مشیر بنا لوں گا. یہ مشیر بنانا اور اپنا مصاحب بنانا، یہ ایسا دانا عقل مند اور ایسا ہمدرد خلائق انسان اور ایسا صاحب علم اور ایسا یعنی پاکیزہ ایسے شخص کو تو میں اپنا خاص مشیر اور خاص مصاحب بناؤں گا، اس کو میرے پاس لاؤ. اب تک یہ بالا بات تھی. فلما کلمہ، یوسف علیہ السلام جب آئے اور بادشاہ کے ساتھ کلام ہوا، بادشاہ نے ان سے کلام کیا، تو وہ اور زیادہ معتقد ہو گیا. ان کی گفتگو بھی ظاہر ہے کہ نہایت ہی سلجھی ہوئی اور نہایت ہی پاکیزہ گفتگو، عاقلانہ اور عالمانہ گفتگو. وہ اور زیادہ گرویدہ ہوا اور اس نے اعلان کر دیا اور کہنے لگا انکل یوم لدینا مکین، تم آج کے دن سے ہمارے پاس مکین، مکنت مرتبے کو کہتے ہیں، مرتبے والے ہو، یہ قدر والے ہو، ہمارے ہاں تمہارا بڑا اعزاز اور مرتبہ ہے، قدر ہے، اور تم امانت دار ہو، تمہاری بات پر ہمارا یقین ہوگا، تم امانت والے ہو، اور ہم آج سے یہی سمجھیں گے کہ یہ خاص یعنی ملک اور انسانیت اور سلطنت سب کا خیر خواہ اور امین آدمی ہے، اور صاحب مرتبہ ہو تم، اب وہ غلام نہیں ہو، اور اب وہ خود بادشاہ نے وہ عزیز مصر کا علاقہ ختم کر دیا. پہلے تو وہ انہی کی غلامی میں تھے، اس کی غلامی میں تھے، بوتی فار یا بوتی مار جو بھی تھا وہ عزیز مصر، اور اب خود بادشاہ نے براہ راست ان کو اپنے مصاحبین میں اور اپنے مشیروں کے اندر شامل کیا اور یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس تم صاحب مرتبہ اور صاحب امانت ہو. تو اس موقع پر اللہ تعالی نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے، قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا، خود یوسف علیہ السلام نے کہا،